Magyarország nem kapja meg az EU-s pénzeket. Elveszik a szabadságodat. Magyarország megkapja az EU-s pénzeket. A nők meg elveszik a munkát. Leugrottam kávészemekért a kínaiba. Olyan farolás nyomott az egyik autó, ilyet még nem láttam, hogy így kifordult, így, és így ment tovább. Élőben láttad, hogy ez megtörtént. Igen. Hihetetlen. Mostanában ugye kocsival járok, és elég fura dolgokat látok. Drift, igen, bocs. Tegnap előtt így mentem, és így előttem lévő teherautóról leesett egy óriásan egy fém deszka, vagy nem tudom, és akkor így ding-ding-ding-ding-ding, mint olyan horrorfilm, így mentettem. Szóval be kell tartani a követési távolságot, mert ha seggébe vagyok, ahogy egy csomóan szoktak közlekedni, ez az autómra esik. Találjuk ki, hogy ez miről szól ez a térkép. Ez a mai játékunk. Oda van írva alá. Az átlag keresetek közti különbséget mutatja. Ez már a nettót, de itt a bruttót írja az elején. Amúgy én azon gondolkozom, hogy miből jöhet ki ez a különbség a KSH és a NAV között. Hogy vajon abból jön, hogy a KSH-n beleszámolják a külföldön dolgozó magyar állampolgárok fizetését is. És ezt honnan voltak tudják? Erről hírek. Nem tudom, lehet, hogy megtippelik, hogy Ausztriában dolgozik, akkor biztos 1 millió. Inkább az az érdekes, hogy nem élünk 10 millióan itthon, de közel vagyunk a 10 millióhoz, nem? Az ország kevesebb, mint fele a munka. Vállaló. Na, a legmagasabb érték Tornakápolnán volt, ahol átlagosan 535 ezer forintot vitt haza egy munkavállaló. Amúgy az egy jó videó lenne, elmennénk forgatni a Magyarország leggazdagabb településére. Igen, és a legszegényebbre, Csenyétére, ahol 37 ezer forint volt az átlagkereset. Nem véletlenül jönnek fel az emberek Budapestre, nagyon vízfejű az ország, itt azért több a munka lehetőség, de úgy látom a nyugaton is, Győr-Sopron fele is kicsit jobb a helyzet. Nyilván minél közelebb vagy egy olyan határozó, vagy fejlettebb ország van, mint például Románia. Annál egyszerűbb, vagy annál jobb a helyzet, de nekem az marha érdekes, hogy Somogy meg Baranya az ennyire le van fingva. Borsodról azért tényleg mindenkinek van egy ilyen képe, hogyha kell mondani egy leszakadó országrészt, akkor Borsodot azt így lehet mondani. Hát az egész ország leszakadó sajnos, csak így a leszakadók közt is vannak leszakadóbbak. Ezt lehet mondani, nem? Hát nem, azért Budapestnek a környéke az európai szinten is viszonylag jól áll. Franciaországban vannak, meg Németországban is olyan területek, amik szarabbul állnak, mint Budapest és környéke. Majd arról beszélsz, hogy Németországban a leszakadó területek igen. Rosszabbul állnak, mint itt a legjobb. Azt mondom, hogy Németországban van szegényebb ember, mint nálunk a leggazdagabb. Ezt akarom mondani. Na, ha már Németország, ide be is köthetnénk azt a... Ugye befutottunk megint ebbe, hogy azt gondoljuk, hogy a kormányzati nyalonc oldalon nincsenek jó poénok. És nézzük, az Origo szerint a németeken röhög az egész világ, nem rajtunk, nem a katarokon éppen, vagy tudom, nem a németeken. Rajtunk. Most épp miért röhögnének rajtunk? A legjobb mémeket fogják megmutatni nekünk az Origo szerkesztőségében. Mi történik? Oké. Oké. Ezek a legjobb mémek. De most nem nézzük végig? Nem mi van, hogyha most jött a vicces? Lehet, hogy most jött a vicces, mert szóljatok, jó? De Isten. Akkor nevessünk egy kicsi mémezésen a Balfék News-on. Én azt mondom, hogy a maga a cím, az, hogy bal fake news, szerintem ez remek. Kapcsolódik amúgy a napi bal fakehez is. Na jó, most volt elegem. Menjünk tovább. Kész. Jó, Jakab Péter mémével zárjuk a meme review-t. Jakab Péter itt ül a parlamentben, ott a vitya, szevasz, és 23,1 fok van. Igen, miközben... 18-nak kéne lennie. Ma hőmérővel jöttem az országházba, és a helyzet, hogy itt kérem, 23 fok van, 18 helyett. Aj, Jakab Péter lebuktatta a parlamentet. Uh-huh. Jó, de nehogy már az ország legfontosabb emberei megfázanak, bazd meg. Igen, én ezzel egyetértek, csak miért kell bárkinek megfázni. Én értem, hogy spórolás. Mert nincs pénz. Most 1000 sulit nem tudsz felfűteni, de nem, mondjuk az Orbánéknak, hogyha megfáznak, hogy védelnének meg Brüsszeltől. Most Orbán kifekszik egy hétre, mire visszajön, már Brüsszel elfoglalt minden. Heti 2 órára, amíg tényleg beülnek és valamit csinálnak, csak föl lehet fűteni, nem? Szerintem az egész végig föl van amúgy, de... Igen. Na jó, lehet, hogy csak arra a 2 órára fűtik föl. Amúgy azon kívül tényleg szar lehet, amikor ilyen átbeszélnek törvényjavaslatokat, és ugye 3 ember van benn, és akkor így a házelnök így csitítja a népet, hogy valaki aludni szeretne, úgyhogy ne zavarják őket. Ilyen is van. szabályok, amit ki lehet használni, hogyha valaki mondjuk munkaadó, akkor most jól figyeljen. Megint a dolgozók jogait csorbító irányba változtat a kormány a munkatörvénykönyvén. Hát aki munkavállaló, nem tudom, van-e ilyen itt, az megszívta, de aki meg munkaadó, annak most jó lesz. Például a Bosch. Például az összes külföldi multi, akinek itt gyár összeszerelő üzeme van. Nézzük, miket csempésztek bele. Mert ugye az uniós elvekkel próbálták harmonizálni, ez volt az alapfeltevés, a munkatörvény könyvét, de azért még itt-ott azért toldozták, foltozták. Volt, ahol nem harmonizált az uniós jogalkotás. Igen, például hogy az apasági szabadság, ugye, tehát nem 10 nap minimum kellett volna, hogy legyen, de csak 5 nap volt, és a kormány nem volt rest megadni még ezt a másik 5 napot, úgyhogy itt egy pluszt kaptunk. Itt azon megy a hisztéria, hogy ugye a 70%-ot kell minimum megadni a munkabérnek, és ezt úgy csinálta a magyar kormány, hogy az első 5 napra 100%-ot kap az apuka, a 6-tól a 10. napig pedig 40%-ot, tehát átlagban kijön a 70, de hogy arra ösztönzik az embereket, hogy menjenek vissza. De ennél nem tudom, hogy mivel lenne jobb, hogyha 70-70 lenne. Nyilván itt most azon vannak fönnakadva, hogy a jobb módúak azok megengedhetik maguknak, hogy otthon maradjanak 2 hétig, aki pedig nehezebb körülmények között él, az pedig nem engedheti meg magának, hogy otthon maradjon 2 hétig. Elegánsabb lett volna, hogyha végig 100%-ot írnak elő. Vagy 70. A végig 70 az pont ugyanilyen lett volna szerintem. Miért nem tud úgy számolni ezzel az ember, hogy igen, akkor 70%-ot most kap. Most már 10 napig otthon lehet lenni a gyereked. No. Igen, de ez jó. Meg amúgy ez valójában nem egy betegszabadság szint, a 70%, mint hogy kiiratnád magad az orvossal. Igen, miközben ezt ugye eddig is megtudta. Nincs fontosabb mindenki a magyar kormánynak, mint a családok, de vannak itt fincsibb dolgok nincs is. Nincs fontosabb, mint egyes családok. Könnyebben kirúghatják, akik egészségügyi okokból nem tudja ellátni korábbi munkáját. Erről mit kell tudni? Én hallottam olyanról, aki ezzel visszaélt, és kiíratta magát egy éven keresztül, és nem tudták kirúgni. Miért csinálták ezt a törvényt? Igen, kösz szépen. Van, aki visszaélt ezzel, de mégis most megadják a lehetőséget, hogy a cégek éljenek vissza azzal, hogy ellehetetlenítik azt, aki megbetegszik. Ami nem szép, hogyha azt nézed, hogy tényleg valaki kidől, csak erre a bevételére számíthat, ahol nyilván TB-n amúgy nem tudom, egy idő után a 40%-át kapja a fizetésének, nem teljes fizetést kell neki adni, és akkor most már azt lehet megtenni, hogy átrakja egy másik pozícióba a cégen belül. Tehát eddig, hogyha kirúgta, akkor kellett végkielégítést adni, és most már ezt meg lehet csinálni csak annyival, hogy ellehetetlenítik, és akkor nem jár neki. Így ezt ajánlatja a törvény, hogy el kell lehetetleníteni, így? Igen. Ez az ajánlás? Nem, hanem hogy munkakör ellátására egészségügyi okokból alkalmatlan személy maradhatna úgy munkaviszonyban a cégnél, hogy nem keresnek neki másik munkakört, de nem is rúgják ki, hanem egyszerűen nem dolgozik, és így nem jár neki munkabér. Ebben az esetben nyilván inkább magától felmond a munkavállaló. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a kirúgással járó végkielégítés alól mentesül a cég. Munkáltató. No. Hát, hogy akkor úgy tűnik, hogy eddig is ki lehetett volna rúgni. Egyik legjobb. Megszűnhet a szabadság, amelynek időpontjáról a dolgozó dönthet. Végre. Végre a cégek rendesen tudnak működni, azért nem úgy össze-vissza. Hát én akkor akarok menni Szabira, azt elmész Szabira. Na várjál ezzel. Mostantól nem lesz ilyen gondod egy idő után, hogyha bekeményít a céged. Na de nem így van, ne keltsünk hangot, mert csak kivételesen fontos gazdasági érdek vagy működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén tagadhatja meg a munkáltató ennek a 7 napnak a kivételét, amivel a dolgozó még rendelkezett. Én azt hittem, hét amúgy, nappal rendelkezett már csak a dolgozó? Én azt hittem, hogy a szabadságot felével rendelkezett, és a másik felével pedig a munkáltató rendelkezhet, de abban a felében nem szólhatna bele. De most már csak 7 nap volt alapból, amiben nem szólhatott bele a munkáltató, és most egy ilyen megfoghatatlan dologra hivatkozva, hogy a kivételesen fontos gazdasági érdek miatt azt mondhatja, hogy nem mész a szabadságra most. Köszönjük szépen. Majd akkor mész, amikor szólok. De most ez ki bírálja felül, hogy ez most mennyire kivételesen fontos. Vagy ezt mondhatod? Munkáltató. Ez amit a Fidesznek a korrupció vizsgáló bizottság, ami saját magát vizsgálja. Igen. Ja, mindenki szokjon hozzá, hogy majd az állam beosztja, hogy mikor megy szabadságra. Elég volt itt a hisztizésből, meg a vergődésből dolgozatok és kusoljatok. Igen, most azt lehet mondani, hogy normális helyeken nem fogják, de pont az a baj, hogy normális helyeken eddig sem volt ezzel gond. Viszont, hogyha olyan helyeken, ahol mondjuk nem, ahol már eddig is csorbult a munkavállaló joga, mert mert mondjuk olyan helyzetben van a munkavállaló, mondjuk nem arra gondolok, hogy az informatikusok vagytok egy modern, felvilágosult cégnél, és home office-oztok, ott lehet, hogy nem fognak ezzel cseszekedni, de például az említett gyárakban, ahol tényleg minden forintot meg akarok spórolni, és mindent addig optimalizálni, amíg csak lehet, hogy egy mindent kicsikarjanak az emberből az összes forintot, nem lesznek restek ezzel élni, és az, aki eddig kiszolgáltatott helyzetben volt, az lesz még inkább kiszolgáltatott helyzetben. Én ezt sejtem valahogy ennél. Amúgy nem értem ennek az egésznek a hosszú távú tervét. Itt én csak rövid távon tudok azonosítani hasznokat. Hát, hogyha ebbe az irányba megyünk, az azt fogja jelenteni, hogy aki teheti, az elmegy ebből az országból olyan helyre dolgozni, ahol megbecsülik, vagy ugye olyan cégekhez. De mondjuk jönnek be erre a csábításra olyan cégek, akiknél utána folyamatosan balhék lesznek, mint ugye volt így a Continentál, hogy ő ott a monopól munkaadó, akit fölvesz, az amíg bírja, az ott dolgozik, és utána amint tud, akkor elmegy máshol. Amúgy ennek az a cégnek se igazából egy nagyon hatékonyságnövelő dolog, hogy folyamatosan cserélnie kell a munkásait, folyamatosan be kell tanítania embereket. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha minden cégnek lenne egy ilyen akár etikai, egy kerete, amin belül keresi magának az embereket. Valami közös célért dolgoznának, egy csapatként tekintenének magukra, meg egymásra. Vannak cégek, akik ezt alkalmazzák, és amikor mi elkezdtük a RAW-filtert, akkor a Máté ugye hozta is ezt a business model canvas-t, ami mi is így kitűztük a céljainkat, átgondoltuk, hogy mit képviselnénk. Ez elvileg egy ilyen elég nagy pluszt ad a cégnek, hogyha ezt így tudja követni, és így néhány évente felülvizsgálja, és ez szerint keresi a munkavállalóit, és amúgy a legtöbb sikeresen működő kisebb és nagyobb cégek is, azok ilyenek alapján dolgoznak, és keresik az új munkatársaikat. Hogy nem az alapján keresnek egy új embert a csapatból, hogy milyen végzettsége van, vagy mit tud feltétlenül, hanem hogy be tud-e illeszkedni abba a csapatba, ami ott nekik van. És mi lenne, hogyha inkább ezt promotálná az állam, hogy hosszú távon tényleg nagyobb hozzáadott értékkel tudjunk itt versenyezni Európában. Nem pedig az, hogy ide jön egy gyár, aki fölveszi az embereket, kirúgja őket, és aztán igazából, amikor már itt felemésztette a kapacitásokat, akkor eltakarodik. A szociális törvényt is módosították. Hát azt történt, hogy ugye eddig a 93-as szociális törvény az csak így implikálta, hát hogy az állam nem feltétlenül az első helyen kell, hogy legyen, hogy belépjen, hogy elkapjon téged a szociális hálóval, hanem előbb esetleg a hozzád közel álló emberek segítségét kérd. Most ez a törvény, ez elvileg ezt már konkrétan le is írná. Na, az ellenzék azt mondja, hogy az állam az út szélén hagyja az embereket, és leszarja, és fölteszi a kezét, hogy az állam az nem felelős, érted? De add ide licc, és a pénzedet. Mi az állam megtett minden, csak ki betiltotta a csövességet. Úgyhogy gyakorlatilag megszint azóta. Már csak a betegségeket kéne betiltani, és egész jól meglennénk. Szóval az ellenzék azt mondja, hogy az állam teljesen kivonja magát a bajba került embereknek az ellátásából. Amiben eddig amúgy annyira jeleskedett. A szociális hálón eddig ember még nem esett át, de most mindenki át fog esni. Csak egész megyék. Szinte az egész ország át tud rajta bukdácsolni, de van, akit meg tud fogni. Van, akit meg tud fogni, aki kap rá eszközt. Haverok. Ja, nem, hát ők nekik van elég pénzük, és akkor ők elmennek külföldre orvoshoz. Másik lényeges pontja a módosításnak, hogy mostantól a családoknak képességeik és lehetőségeik szerint kötelességük lesz segíteni hozzátartozóikon. Hát igen, amúgy ezt nem tudom, hogy ki határozza meg, hogy képességeik és lehetőségeik szerint hogyan... Ez hogy kéred számon? Azért, mert mondjuk van egy családtagod, aki büdös tróger, és neked felelősséggel tartozó, hogy... Igen, mert oda születtél. Ez ilyen tágan lehet értelmezni, nem? Valószínűleg igen. De ez megint ezek az ilyen gumitörvények, amiket mostanság olyan előszeretettel hoznak. Lehessen azért többféleképpen is értelmezni, hogyha ne adj Isten, ugye majd fordul a kocka, és valahogy máshogy kéne értelmeznünk, vagy más az ellenkezőjét mondjuk, mint amit eddig, akkor majd lehessen erre ugyanígy mutatni. Igen, ez amúgy érdekes. A megszavazós javaslat azt is kimondja, hogy az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős, amire eddig nem volt példa. Ezzel így önmagában nehéz vitatkozni, hogy azért. Igen, csak akkor kérem szépen a pénzemet, amit ugye elvileg az állam erre költ, és akkor én ezt elköltöm a szociális biztonságomra. Igen, ennek is két oldal van. Azt csak azt mondani, hogy igen, a saját dolgaidért te is felelős vagy, az egy nyilván semmi nem változtat, hogy mi a fasz van a törvényben megfogalmazva, de egy társadalmat felnőttként kell kezelni az, hogy felnőttként viselkedjen, szerintem. Igen, talán ebben esetleg valami más segítséget is lehetne adni, hogy felnőttként viselkedjenek az emberek, és nem csak egyszerűen elvárni, miután 30 éve tartjuk őket úgy, hogy jaj, maradj. Ja, az meg a másik, hogy közben ha azt mondja, hogy ez a te felelősséged, akkor ne vegy el a fizetésed felét, arra hivatkozva, hogy átvállalja a felelősséget. A pénzed kétharmadát gyakorlatilag mindennel együtt. Jó, nem mindenki ért az ellenzék megközelítésével egyet, ugyanis például a Máltai Szeretetszolgálat, hogyha visszalépsz. Szóval igen, a Máltai Szeretetszolgálat azt mondja, hogy ez így nagyon rendben van, mert eddig is valójában így működött a rendszer. A helyi közösségeknek lenne az elsődleges feladatuk, hogy a tagjaikról gondoskodjanak. Mindezt a szubszidiaritás elvével támasztja alá a Máltai Szeretetszolgálatos arc, ami pedig ugye arról szól, hogy a problémákat amennyiben lehet, azt helyben kell megoldani. De ez nem azt jelenti, hogy az állam azt mondja, hogy én leszarom, hanem azt jelenti, hogy miért ne lehetnének helyi szociális intézmények, amit az állam fenntart. Az nem szubszidiaritás. Befizeted az adódat, vagy akkor fizesd be a helyi önkormányzatnak ezt az adódat, és akkor majd ő ellátja. De az is hozzátartozik ehhez, a Máltai Szentéletű Szeretetszolgálathoz. Bögyödben vannak a Máltai Szeretetszolgálatosok? Én a magyar közönyben egyre több olyan intézkedést látok, amiben a Máltai Szeretetszolgálathoz különböző ingatlanok kerülnek. És ezek közül, az ingatlanok közül volt egy ominózus ingatlan, amire itt hirtelen rátaláltam, nem kellett sokáig keresgélni, ami a Velencei tó partján álló hotel komplexum, nem tudom, ez hirtelen átkerült egy alapítványhoz, a Máltai Szeretetszolgálattól. Az alapítvány pedig ugye már nem kellett, mivel így már nem közpénz, hanem a Máltai Szeretetszolgálattól kerül valahova máshova, így már nem lehet megkérdezni, hogy ezt mennyire is vette meg ez az alapítvány tőlük. 2 forintért gondolom. Hát, gyanúsan olcsón. Állítólag a telket a Velencei tó partján 100 millió forintért vette meg az épületekkel együtt, és ugyanabban az utcában egy ötöd akkora ingatlan került 100 millió forintba. Jó bizniszt csináltak, zavar? Irigy vagy? De. A Máltai Szeretetszolgálat is benne van a mutyizásban. Szeretetszolgálat, benne van a nevében, hogy szeretet. Hogy lehetne benne? A Máltai Szeretetszolgálat meg a reformátusok azok, akik elvileg ezekbe a... Én nem tudom, az utóbbi ebben a mutyiban nem tudom, hogy benne van. Ebben a mutyiban konkrétan nincs, az biztos. Tehát nekik van egy ilyen közös vagyonkezelőjük, ahova most már az összes ilyen ingatlan kerül át, ami az állam kezébe kerül, és így nem tudnak mit kezdeni vele. Az ilyen jótékonysági szervezeteket nagyon jó lenne, ha lenne kultúrája annak itthon, hogy támogass, és akkor ezzel így a maradék bizalmat is így elporlasztják ezekkel szembe, és akkor, amikor tényleg segíteni kéne, akkor az ember nem meri odaadni a pénzét, hogy a Máltai Szeretetszolgálat ilyeneket nyom. Pedig elképzelhetitek, hogy ez a, nem tudom, elvileg 100 000 ember, akiről itt beszélt, ez a Máltai Sarc, akik ilyen és hasonló szervezeteknél dolgoznak, őnekük a 99%-uk az tényleg segíteni akar az embereken. Vagy egyszerűen csak ki van használva, hogy egy ilyen szervezet az különleges jogi előnyöket élvez azért, mert rászorulókon segít. Itt meg non-profit, meg minden. Az Iványi Gábornak a szervezete, ami meg ott is folyamatosan vizsgálódott a NAV, amikor már felszólaltak, hogy kérnék a pénzt, amivel az állam tartozik nekik. És akkor nem tudom, őket meg az ellenzék karolta föl, és akkor már közellenség lettek. De előtte meg nem voltak azok, előtte egyetértettek a fiatal demokratákkal. Csak valaki beírta, hogy az Elsimon az pont úgy néz ki, mint egy fiatal demokrata. Igen, a demokrácia is változik, fejlődik. Egész addig fejlődik, még diktatúra nem lesz. Ha már ingyen élő munkások, akik nem hajlandók dolgozni, akkor beszéljünk a nőkről. Elfogadta az Európai Parlament azt a jogszabályt, amely több nőt ültetne a cégek vezető testületeibe, írja az MTI. Az irányelv szerint 2026. júliusáig a tőzsdén jegyzett uniós nagyvállalatoknak több női vezetőt kell prezentálniuk, a kvótát nem teljesítő vállalatok pedig szankciókra számíthatnak. Nagyon ráérzett a szankciókra ez az unió. A jogszabály kimondja, hogy nem ügyvezetői, igazgatói, vezetői pozíciók legalább 40%-et, az összes vezetői poszt legalább 33%-at nőknek kell betölteniük. 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató kis és középvállalkozásokra nem vonatkozik az irányelv. Lesz a 260 fős cégem, kibaszok 10 nőt, hogy ne lehessen ezt alkalmazni. Érdekes ez a kvóta, az azt hittem, hogy ezen már túl vagyunk amúgy. Én nem nagyon hallottam olyan érveket, amikkel alá lehet jól támasztani azt, hogy miért jók ezek a kvóták. Tehát mi akadályozza meg a nőket, hogyha mondjuk a parlamentben 50% nőnek kéne lennie, mi az akadálya annak, hogy nem 100 Selmeci Gabriella ülne ott, meg Szabó Tíme. Tehát miért lenne ettől kompetensebb a parlamenti munka? Amúgy néhány probléma, vannak specifikusan női problémák, amik jobban lennének reprezentálva, és ez egészen biztos. De ez külön kell választani a politikát is, ott képviselet van, meg egy cégnek a működését, ami kizárólag gazdasági alapon megy, hogy profitot termeljen. Amúgy nyilván az alapot értjük, hogy miért, nem kell úgy tenni, csak így fogni a fejet, érteni kell azt is, hogy nyilván honnan indult ez az egész. Nincs annyi, nem is, hogy annyi joguk, mert a joguk már megvannak, csak szerintem azt mondja, megint csak így mocskolódsz, hogy nincs annyi agyuk. Nem. És komolyan beszélünk. Most az, hogy valahogy azt a egyenlőtlenséget, ami a szexizmus miatt beépült a gondolkozásba az évszázadok alatt, azt valahogy ellensúlyozni kell. Valójában ennek valószínűleg lenne hosszú távon egy természetes evolúciója, hogy majd szépen lassan kialakulna, hogy generációk kelljenek, hogy ez a szexizmus hát ha nem is eltűnjön, de hogy mérséklődjön, úgy majd ez helyreáll, remélhetőleg. De ezt nem tudják megvárni, vagy nem is akarják, vagy úgy érzik, hogy ezt föl kell gyorsítani ennek a... és mesterségesen egy kicsit segíteni ezen a dolgon, és akkor ilyenkor jönnek be a kvóták, amit az egyik, amit feltaláltak. De az a baj a kvótával is, hogy ez is egy egyenlőtlenséget okoz, hogy ezzel cégek, amik arra épülnek, hogy profitot termeljenek. Jó esetben ugye az a jó, egy ilyen versenyszférában lévő vállalatnál jó esetben, nem mindig van ez, de hogy teljesítmény számít, nem az, hogy haver vagy ilyenek, csak ezzel beleraksz egy ilyen mesterséges szabályozót, ahol már nem a teljesítmény a fő dolog, hanem azt mondják, hogy akkor több női vezető kell, miközben a másik amúgy, mondjuk a férfi abba a vezetői pozíció, most kirúgsz egy férfi vezetőt, hogy egy nőt ütessé helyébe, akkor is, hogyha az a férfi vezető alkalmasabb. Nem csinálnak új pozíciókat. Lehet, csak hogy inkább az lesz, hogy majd trükköznek, hogy mit számít vezetőnek, mi nem. Ezek a cégek azért lettek, hogy mondjam, hol van írva, hogy nem azt nézték, hogy ki, hanem hogy milyen hatékonyan tudnak dolgozni. És nem lehet egy ilyen piaci környezetbe bevezetni egy ilyen eléggé korlátozó dolgot, aminek tényleg csak az lesz a lényeg, hogy valahogy kijátsszák. És szerintem ez a nő szempontjából is elég megalázó lenne, hogyha valaki, vagy főleg annak a dolgozónak, hogy hát én azért lettem itt vezető, mert a kvóta miatt, és így, az jó. Szerintem ez nem biztos, hogy ez az irány, amit meg kéne szabni. Biztos, hogy lehetne ennél okosabbat. A vezetői pozíciók 40%-át nőknek kell betölteni. Honnan tudod, hogy a társadalom arányában egyáltalán mennyien szeretnének 40% vezetők lenni? Mert van egy csomó férfi és egy nő, aki egyáltalán nem is akar ilyen pozíciót. Szerintem ezeknél a cégeknél a felső vezetői ennyi nő van, aki beszeretne. Oké, hogy ennyi nő van, de lehet, hogy egy cégnél sokkal több nő is lehetne vezető pozícióval, vagy kevesebb, de nem mesterségesen kéne meghúzni ezt a dolgot. Én valahol értem ezt a dühöt, ami meghúzódik mögötte. Meg végképp az, hogy meg legyenek regulázva ezek a végtelenség, csak a profit maximalizálásra törekvő cégek. Csak én is azt gondolom, hogy... Ez egy módja. Értem, hogy te mérges vagy mindig, hogyha valaki profitot akar egy cégével, amit megcsinál. De nem azt mondom, hanem azt mondom... Igen, bazdmeg, azzal van a probléma, hogyha valaki cipőt gyárt, és aztán utána pedig ő ebből meg akar élni. Ezt akarom mondani, hogy ezzel van a probléma. Igen. Nem, hanem azzal van a probléma, hogy a rabszolgamunkával, sweatshopokban csinálják ezeket a cuccokat, azzal van a probléma, hogy a környezetszennyezése semmilyen szinten nincsenek tekintettel, és hogyha bejön valami szabályozás, akkor azonnal áthárítják, és akkor... Értem, azért... de most nem erről beszélünk. A vezető pozíciókra ők nem nyomorognak. Igen, csak azt akarom mondani, hogy tehát igen, lehet keményen meghúzni határokat és új szabályokat behozni, amivel megpróbálunk hirtelen radikális változásokat elérni. Ebben én is azt gondolom, hogy nem... ez fog igazából elvinni minket erre a kívánt pontra, hanem sokkal inkább itt is, amit már felvetettem, hogyha lenne valami olyan filozófiája a cégnek, tehát ezt lehet, hogy kötelezővé tenném, hogy gondolja át, hogy mit akar képviselni befelé, és nem kifelé egy cég. Minden nagy cégnek kötelező legyen ezt megcsinálni, vagy amit mi is csináltunk ezt a részét a business model generation. Nem, hogy azt hitt, hogy ilyen óriási nagy cégeknél nincs millió ember, aki ezt sokkal jobban értem. Oké, akkor legyen az Európai Uniónak egy ilyen közös alapvetése, ami ezeknek az alapjául szolgál. Vagy hogyha azt mondod, hogy ilyen már van, nem csak nem tartják be. Mit mondasz? Hogy egy tartassák politikusoknak be. Kéne megmondani, hogy működjenek egy cégek, amik ezerszer hatékonyan működnek, mint az a politikai rendszer, amit ők működtetnek. Igen. Ugyanis például politikusoknak kell megmondani, hogy a British Petrol az hogyan bányázhatja ki a kőolajat. De értem a környezetvédelmet, de az, hogy hogyan működjen egy szervezet, azt nem mondhatod meg. Persze. Ezért vannak rabszolgák. De nem erről, nem a munkavállalat, Csoki, most direkt nem érted, amit mondani akarok. Az, hogy megmondja az állam, ami ezerszer pazarlóban és idiótában él, mert megszokta, hogy fizetik neki az adót, ő ne oktassa már ki a cégeket, akik sokkal hatékonyabban és teljesítmény alapon működnek, hogy hogyan kell működni. Ezt nem lehet így meghatározni. Szerintem meg az alapvetéseket, de meg kell határozni, mert hogyha... De most én tényleg nem értem, hogy mi a különbség a között, hogy vannak társadalmi konszenzusok, például az, hogy egyenlő esélyt adunk a nőknek és a férfiaknak, például az, hogy nincs rabszolgaság. Ez a kettő ilyen szempontból, értem, hogy most itt egy végletet mondod, de ez ugyanaz. Kiszolgáltatott, meg más az, hogy a felső vezetőkről beszélünk. Igen, de az, hogy a felső vezetők között mondjuk 90% a férfi, ez szerintem nem csak azért van, mert a férfiak jellemzően alkalmasabbak. Igen, szerintem a progresszív cégeknél nem 90% a férfi. Akkor most mit akarsz ezzel mondani? A progresszivitást kéne előmozdítani, nem? De azt nem lehet így mesterségesen, hanem az a társadalomból indul. Először a társadalomnak kell majd átalakulni, amit nem lehet ilyen volumenű társadalmi változásoknak évtizedek kellenek, generációk kellenek, hogy ezek kikopjanak. Ezt nem lehet így lenyomni az emberek torkán 10 év alatt, hogy mindent megváltozzon, és ez úgy látszik, hogy nem várják meg, hogy ez teljesen kialakuljon, és erőltetik, miközben még egyszerűen a generációváltás nem történt meg, és ez egy negatív visszhangja lesz az egésznek, és organikusan meg lezajlana sokkal normálisabban. És nyilván segíteni kell, de ezek a módok inkább szerintem mindenkiből ellenérzést váltanak ki, és még akik elmentek a kezdeményezetje is lesznek, hogy akkor neked itt a pozíciód, úgy érzed majd, hogy a vezető közül valakit azért lett vezető, mert nő, és közben tudod, hogy a másik, aki alkalmasabb volt, azért nem lett vezető, mert ő férfi, ez is egy szexizmus amúgy, akkor vajon rá tényleg egyenlőként fognak tekinteni a cégnél? Vagy még rosszabb, mint hogyha, érted, mindenkinek kínos ez de a nap. Én nem a kvóták mellett állok ki. Én azt mondom, hogy ezek összefüggő dolgok, és ez ennél organikusabban is meg lehetne oldani. A nőknek a nagyobb szerepvállalását a vezetői rétegekben. Például azzal, hogyha ezt promotáljuk, de nem kötelezővé tesszük. Szerintem ebben van egy társadalmi konszenzus, hogy a férfiak és nők egyenlőek. Ebben alapvetően van. Hát azt hinnéd. Vagy legalábbis jóval kevesebben. A kebuborékodban ezt hazudják a férfiak. Igen. Jó, ezt hazudjuk ennél magunknak. 60 vagy 80 évvel ezelőtti társadalomhoz képest már sokkal kevesebben vannak azok, akik teljesen ezeket a klasszikus nemi szerepeket tartják csak elfogadhatónak. Szóval, hogyha alapból e felé megyünk, akkor ezeket az energiákat, ezeket be lehetne csatornázni, és lehetne azt mondani, hogy igen, akkor van egy ilyen alapelvárásunk, hogy faszom, ennek az is a volt a vége. Csak a biológiát azt nem lehet kivenni az egyenletből. Szóval, mivel a nők tudnak csak szülni, egyelőre, ha jól tudom, kinek mit intézett nyilván a kormánya, de a nők tudnak szülni, ezért a nők csomószor sok évre kiesnek a munkaerőpiacról, és amíg a férfi mondjuk tud feljebb lépkedni, a férfiaknak egy több időt töltenek a munkahelyen, ami több lehetőséget ad a fejlődésre, amivel gyakorlatilag, hogyha vezetők közt döntesz, akkor ez a pár év is nagyon sokat számít, szóval ez mindenképp a férfiak irányába fogja tolni. Akármilyen egyenlőség van, ez mindenképp több férfi vezető lesz emiatt. Ha majd lesz olyan, nem tudom mi lesz, 100-200 év múlva nagyon sokat szokott változni a társadalom, lehet, hogy férfi marad otthon majd a gyerekkel, már ilyeneket is tesztelnek amúgy külföldön. De egyelőre ezt nehéz ezt az egyenletből kiszedni, hogy nem csak, hogy a férfi maradhat otthon, hanem sokszor tényleg vele is otthon is akar maradni a gyerekkel. És nem ha mondjuk tudom. Egy anyuka utána lehet, hogy nem is akar majd felsővezető lenni, mert az annyi munka és többletiző, hogy ilyenkor egy után meg kell találni a balanszot a gyereknevelés és a munka között, ami csomószor egy olyan, hogy mondjuk 6 órában vannak meg ilyenek. És ugye emiatt kevesebb nő az, aki mondjuk versenyezni tud a felsővezetői pozíciókért, mert egy csomó így vagy önként tanul, de kiesett ebből a dologból. És így egy kisebb csoportra akarsz nekik ugye többlet lehetőséget adni, ami többlet lehetőség szerintem jó, de akkor is érdekes, hogy ez így mennyire fog jól kijönni a nap végén. Eléri a célját, vagy mindenkiben csak ellenérzést fog ez generálni. Szerintem az, hogyha egy ember a szülés miatt egy évre mondjuk kiesik a munkaerőpiacról, aki a karrierjét akarja építeni, de mellette családot is akar, az mondjuk ezt megoszthatja, ezt a felelősséget a férjével, és egy év után elmehet dolgozni. De én nem gondolom azt, hogy az anyaság az azzal jár, hogy alapból 3 évre kiesel, majd utána 6 órába térsz vissza, és akkor valami észét, ilyen himi-humi dolgot csinálsz. Én nem azt gondolom, hogy csak ebből állhat. Aki nem felsővezető akar lenni, vannak ilyen ambíciói, mert amúgy a férfiak között is egy csomó ember van, aki nem akar vezető lenni. Valószínűleg a nők között is vannak, akik így vannak, és akkor van, nem tudom, 10%-nyi vezetői pozíció, arra a férfiaknak mondjuk átsingózik a 50%-a, a nőknek mondjuk akkor a 30%-a, még mindig ki tudnák csak a nők tölteni teljesen. Meg én nem gondolom, hogy azért, mert valaki szül, akkor a kiesett időből az következik, hogy őt annyira lehagyják a többiek, hogy ezt soha többé nem fogja tudni behozni. Nem azt mondom, is kéne, de amúgy hogyha... valamennyire sajnos következik ez is belőle. Egy gyereknél még lehet, hogy két gyereknél egyre inkább, és mondják ugye egy csomó utána. Attól, hogy visszamész még, attól a gyerek ott lesz, beteg lesz, egy csomó munka igen, van. Igen, de az ketten is. Vagytok elvileg, nem? Értem, de azt nem mondhatod, hogy valaki kiesik egy ilyen... Most a felsővezetésről beszélünk, az egy nagyon-nagyon kompetitív dolog. Ott valószínűleg egy fél év is sokat számít, nem hogy 3-4 év akár. Jó, de a felsővezetők se jellemzően 25 és 35 év közötti emberek, akik mondjuk épp a szülési szabadságukra mennének el. Az, hogy egy nő mondjuk 40... Nem, hogy azt nem tudom, most miért vitatkozunk pontosan. Legyen. A kvótát azt már leszartuk. Nem. Ja, akkor most nem vitatkozunk igazából. Mindketten azt gondoljuk, hogy a kvóták nem feltétlenül a legjobb megoldások. És mi a jó megoldások? Tudunk valami? Én azt mondom, hogy igen, hogyha a... Ha hazamennénk a faszon. Bár tudnám. Ugatni tudunk, de amikor a megoldást kéne mondani, akkor bekussodunk. Én ezt hoztam föl, hogyha például lenne egy ilyen filozófiája egy cégnek, ezt lehetne előnyben részesíteni, hogy ő azt mondja, hogy igen, ő elismeri ezt a szülési szabadságot, és ezt nem fogja hátrányként fölhozni, de meg támogatja azokat, akik vissza akarnak jönni, mondjuk a 3 év letelt előtt dolgozni, és a karrierjükre akarnak koncentrálni. Támogatja a oktatással azzal, hogy a gyereknek, nem tudom, van ott valami bölcsöde a melóban. Értem, ez tök, tudom jó, is én, az, hogy... ez tök jó mondani, és vannak ilyen cégek, akik ezt támogatják, de ezek azért nem egy olyan dolog, ami egy ilyen költségvetésben a legfontosabb. Amelyik cégnek jól megy, amelyik cég vonzó, és amúgy sokszor modern gondolkozású, azok próbálnak erre figyelni. Tudod, mi nem ilyen még? Az 5 napos munkahét. Az 5 napos munkahétnél a 7 napos munkahét ahhoz képest sokkal termelékenyebb. Értem, de ez más. Ez egy konkrét szám, de egy szemléletet nem tudsz ráöltetni egy cégre. Mert nem lehet, hogy minden cég ugyanolyan szemlélettel működjön, mert teljesen más szemlélettel működik egy csavargyár, meg egy, nem tudom, mondjuk a Facebook. Nem lehet, ez annyira más szemléletet kíván meg a kettő, hogyha anno 50-es években egy szemléletet erőltettek volna, akkor máig ugyanez lenne, mert pont attól működik és fejlődik ez a dolog, hogy vannak új és új szemléletek, és láthatóan amúgy pozitív irányba mennek a szemléletváltozás, egy csomó cég, ezek a tech cégek, sokkal modernebb felfogásúak, mint 50 éve bármilyen cég voltam. Szóval értem, de... De jó, hogy nem akkor szabályoztak, hogy na, itt van a 50-es évek, ez a max a szemlélet, ez a legjobb, ennél jobb szemléletet nem, ezt most a szemléletet beszabályozzuk, ne fejlődjön. De miért gondolod azt, hogy ennek egy örökérvényű igazságnak kéne lennie, vagy hogy én úgy hivatkozok erre? Én azt mondom, hogy szerintem egy ilyen szemléletnek a kialakítása és egy közös alapkonszenzusnak a meghatározása, az szerintem hosszú távon inkább ebbe az irányba mozdítja a társadalmat, mint az, hogyha most meghúzzuk, hogy igen, itt van 40% női vezetőnek kell lenni, és akkor ott fog így a Selmeci Gabriella így szédelni. Értem. Dobrev Klára. Miközben nem értek együtt a kvótával, a kvótában látom, hogy legalább valami exakt megfogalmazás van. Amit te mondasz, azok szép szavak, csak nem látom egyáltalán, hogy ennek mi... De, bocsánat, hogy nem fektetem le ide eléd a 40 pontos tervemet erről a dologról, értem, amiről 15 percet egyáltalán nem értem, hogy ennek hogy, hogy hol gondolod ezt gyakorlatban? Az, hogy az első világháború előtt még nem is dolgozhattak nők, mert ők akkor maradjanak otthon, a gyárba nem jöhetnek be. Akkor például meg lehetett húzni azt a határt, hogy de, be lehet jönni. Ez egy ilyen módosítás volt. Az, hogy az 50-es években a seggére csapnak a titkárnőnek Amerikában, és akkor izét, főzze meg a kávét, de hát gond, ne szóljon már bele, amikor és most már társadalom változott egy csomó. Igen. Más a normális, más igen. A norma. De ez nem amiatt van, mert egy céges azért... Igen, de a mai napig vannak olyan helyek, ahol rácsapnak a lány seggére. Hiába magasabb végzettségű, hiába MSC-s mérnök. Miért egy MSC-s mérnök nem szeretheti, ha rácsapnak a seggére csokkár? A korpás bajszút. Egy konkrétumot mondasz, akkor azon legalább el lehet indulni. Csak az, hogy most úgy érzem, hogy azt mondtad, hogy legyen minden szép. De igen, az a konkrétum. Legyen minden jó. Az a konkrétum, hogy határozzunk meg egy újabb minimumot. Ez a konkrétum. Például már meg van határozva az, hogy nem csapunk a seggére a női munkatársainknak. Én azt gondolom, hogy nálam okosabb emberek kidolgoztak már ilyen konkrétumokat, amik egyes cégeknél jól működnek. Ebből azt gondolom, hogy nálam okosabb emberek összetudnak rakni egy olyat, ami egy alapvetés lehet mindenki számára. Én nem fogom tudni itt most neked megmondani, hogy mi ez. Valószínűleg a 40%-os női vezetői kvóta az. Nem tudom, milyenek a megfejtése. Majd az okosok megfejtik a csoki szerint, bár nyilván volt már rá pár ezer évük, egyelőre nem sikerült. Igen, egyelőre pontosan ugyanott tartunk, mint igen, pár ezer évvel. És valahogy mi se fejtettük meg egy órás műsor keretében azt, amit nem sikerült a társadalomnak az elmúlt 10 000 évben, de talán a holnapiban. Mert holnap mi is itt leszünk. Mert holnap mi itt leszünk. Mi is, jól mondtad, mert ők is itt lesznek.